شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا۔ فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ چیز ہے ایک عجیب۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر گئے، وکنا ترابن، اور ہم مٹی ہو گئے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا ہے بہت دور کا۔ قد علمنا، تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے۔ وعندنا، اور ہمارے پاس، کتاب حفیظ، کتاب ہے خوب محفوظ رکھنے والی۔ بلکہ کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، الجھاؤ والے معاملے میں۔ افلم ينظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا، اور اس کو زینت دی، فما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی درج، کوئی کھلا راستہ۔ والارض، زمین، مددناہا، ہم نے اس کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈالے، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل زوج بہیج، ہر بارونق قسم۔ تبصرتن، دکھانے کے لیے، وذکرہ، اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماء مبارکاً، بہت بابرکت پانی، فانبتنا به، پس ہم نے اگایا اس کے ذریعے، جنات، ان باغات کو، وحب الحصید، اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے۔ یا حصید، کاٹے ہوئے دانے۔ والنخلا، اور کھجوریں، باسقاتن، کھجوروں کے درخت، باسقاتن، لمبے لمبے، لہا، ان کے لیے، تلعن، خوشے ہیں، نذیر، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، تہ با تہ۔ رزقا للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے، واحیینا به، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ، بلدتن میتن، مردہ شہر کو، کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا۔ کذبت قبلہم، جتلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، واصحاب الرسی، اور کنویں والوں نے، وثمود، اور سمود نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکاتی، اور ایکا والوں نے۔ ایکا، درختوں کے جھنڈ۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، یہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے تبع۔ کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا وعید، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب۔ افا عینا، کیا ہم تھک کر رہ گئے ہیں، بالخلق الاولی، پہلی دفعہ پیدا کرنے سے، بلکہ ہم وہ لوگ، فی لبس، شک میں ہے، من خلق جدید، نئے پیدا کیے جانے کے متعلق۔ ولقد خلقنا الانسان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، ونعلم، اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس به نفسه، جس کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، ونحن اقرب الیہ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف، من حبل الورید، رگے جان سے بھی۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے ہیں، عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں طرف سے، قعیدن، بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا کوئی بات بھی، الا مگر، لدیہ، اس کے پاس، رقیب، عتید، تیار، نگران ہوتا ہے، عتید، تیار، رقیب، نگران۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور موت کی بےہوشی آئے گی، بالحق، حق کے ساتھ، ذالک، یہ ہے، ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی السور، اور پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعید کا، وعدے کا۔ وجاءت كل نفس اور ہر شخص آئے گا معها سائق اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا وشہید اور ایک گواہی دینے والا لقد كنت في غفلة من هذا البتہ تھا تو غفلت میں اس کے بارے میں فکشفنا عنك غطاءك پس ہم نے کھول دیا ہے تجھ سے تیرا پردہ فبصرك اليوم پس تیری نگاہ آج کے دن حدید بہت تیز ہے وقال قرینه اور اس کا قرین کہے گا اس کا ساتھی کہے گا هذا ما لدي یہ ہے جو میرے پاس ہے عتید تیار یا حاضر القیا فی جہنما جہنم میں پھینک دو تم دونوں کل کفار ہر بہت زیادہ ناشکرے کو عنید بہت زیادہ عناد رکھنے والے کو من ناع للخیری خیر سے بہت زیادہ روکنے والے کو معتد حد سے گزرنے والے مریب شک کرنے والے کو اللہ وہ آدمی جعل مع اللہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہا آخرا ایک دوسرا معبود فالقیاہ پس اس کو ڈال دو فی العذاب الشدید سخت عذاب میں قال قرینہ اس کا ساتھی شیطان یعنی کہے گا ربنا اے ہمارے رب ما اطغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن تھا یہ دور کی گمراہی میں قال کہے گا لا تختصموا لدی نہ جھگڑا کرو میرے پاس وقد قدمت الیکم اور تحقیق میں نے پہلے بھیجا ہے تمہاری طرف بالوعید ڈرانے کا پیغام یا وعید پہلے بھیجی ہے ما یبدل القول لدی نہیں تبدیل کیا جاتا قول نہیں تبدیل کی جاتی بات لدی میرے پاس میرے ہاں وما انا بظلام اور نہیں ہوں میں کچھ بھی ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر یوم نقول لجہنم اس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأتی کیا تو بھر گئی وتقول اور وہ کہے گی هل من مزید کیا کچھ مزید ہے وازلفت الجنۃ اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے غیر بعید جو دور نہیں ہوگی ھذا یہ ما توعدونا جو تم وعدہ کیے جاتے ہو تھے لکل اواب ہر بہت زیادہ رجوع کرنے والے کے لیے حفیظ خوب حفاظت کرنے والے کے لیے من خشی الرحمن بالغیبی جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے و جاء اور لایا بقلب منیب رجوع کرنے والا دل ادخلوها داخل ہو جاؤ اس میں بسلام سلامتی کے ساتھ ذالک یوم الخلود یہی ہے ہمیشگی کا دن لہم ان کے لیے ما یشاؤنا فیہا جو وہ چاہیں گے اس میں ولدینا اور ہمارے ہاں ہے مزید بھی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ہیں ان سے پہلے زمانے ہم اشد منہم بطشن وہ ان سے زیادہ سخت تھے پکڑنے کے اعتبار سے فَنَقْتَبُوا فِي الْبِلَاد پس انہوں نے شہروں کو چھانا حَلْ مِنْ مَحِيس کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَذِكْرَا البتہ نصیحت ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ اس شخص کے لیے جو جس کے لیے ہے قلب دل او القى السمع یا اس نے کان لگایا وہو شہید اس حال میں کہ وہ گواہ ہے حاضر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ اَيَّامٍ چھ دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب اور نہیں چھوا ہم کو تھکا دینے نے تھکاوٹ نے فَصْبِرْ پس صبر کر عَلَى مَا يَقُولُونَ اس بات پر جو یہ کہتے ہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور غروب ہونے سے پہلے وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت فَصَبِّحْهُ پس اس کی تسبیح بیان کر وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجدے کے بعد بھی وَاسْتَمِعْ اور غور سے سن يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي جس دن پکارنے والا پکارے گا مِن مَكَانٍ قریب کی جگہ سے يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ جس دن وہ چیخ سنیں گے حق کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ یہ ہے نکلنے کا دن اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، وہ الیل المصیر اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا جس دن پھٹے گی ان سے زمین جلد ہی، ذالک حشر یہ اکٹھا کیا جانا ہے، علینا ہم پر یسیر بہت آسان، نحن اعلم بما یقولون ہم وخوبی جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار اور نہیں ہے تو ان پر زبردستی کرنے والا، فذکر بالقرآن بس نصیحت کر قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید اس کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے میرے عذاب کے وعدے سے.